أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد, të gjitha falëndërimet, lëvdatat më të plota janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet të mira, salavatet e Zotit Xhelle Xhelaluhu, të grumbulluara mbi njeriu më të zgjedhur Muhammedin alayhi salatu vesselam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastë dhe të gjithë muslimanët e cilët ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, do të vazhdojmë me lejin e Zotit Xhelle Xhelaluhu, të ndajmë disa minuta mbi leximin e komenteve të dietarëve mbi fjalët e Zotit Te Bareke ve Teala. Kemi përmend gati se në çdo parathënie njeriu është i krijuar në atë formë, i cilësuar në Kur'an me shumë cilësi, të cilat bartën në kategorinë e veseve si ngutja, ignoranca, zullumi, harresa e kështu më radhë. Andaj, kemi përmenë se njeriu ka nevoj vazhdimish për shtytës, për nxitës, që të vazhdon rrugën e drejt. Andaj, Allahu te bare kjo vëtjala, Kur'anin e ka qujtë edhe dhikra për kujtuës. Kështu që në gjdo para hyrje të ligjeratave, kemi përmenë se njeriu ka nevoj diçka që të mërë nga shtytësit në mësimin e fesë Zotit te bare kjo vëtjala. Përmendoj Ibn Hibbani atje të ligjëratë e ditës së shtunë se njeriu nëse rrin me njerëz të mençur nuk del pa njërën prej dy dobive. E para prej dobive është se nëse nuk përfiton njohuritë të reja, spaku i mban në nivel njohuritë e njohura. Por nëse njeriu vazhdimisht takohet me njerëz të mençur, me njerëz të cilët janë të dobishëm, janë njerës të kategorisë të ti të nivelit edhe në dije edhe në devoçmëri e kështu më radhë, varsi sa ka mundësi me gjetë, e para dobi është që nëse s'përfiton të re e run atë qka e ka. E dyta është që të shtoj e dije, diçka qka që s'ka ditë. Dërsa këta na e huazojme të libri Zotit Xhelle Xhelaluhu. Andaj Shejhul Islam Ibn Tejmije ka përmend në librat e tefsirit të ti rahimehullahu teala se nuk ekziston ndonjë ajet i cili e ka vetëm një kuptim. Nuk ekziston asnjë ajet që e ka vetëm një kuptim. Ekzistojnë shumë kuptime. Por se një kuptim është i jashtëm. Për shembull, njeriu kur lexon fjalën e Zotit Xhelel Xhelaluhu, alhamdulillahi rabbil alamin, ne kemi përmend tani jemi në surën Bakara, ajeti 60. Në surën El-Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, kemi përmend dobi që e kemi pa të arsyshme me i përmend. Por se Elhamdulillahi Rabbil Alamin, kur e dëgjoj njerëzit, u shkon një kuptim në mendje. Dhe ajo është falëndërimët, nderimët, lëvdatat e plota i takojnë Zotit, Xhelle Xhelaluhu. Por se njeriu e lexon për s'dyti, e lexon për s'treti, shef gjëra të reja. Andaj vëzër, prej dobive të përsëritjes së ligjëratave, dersëve, mësimeve të reja, sidomos Kur'anit të Zotit te bareke ve teala, ato janë të njëjtat ajete. Por se njeriu çfarë duhet të kërkon? Duhet të kërkon kuptime të reja. Madje thotë Ibn Qayyim el-Juzeyje, ndihmohet me kuptimet të cilat i ka gjetë më herët për të gjetë kuptime të reja. Apo për shembull vëzër, fëmiu fiton gradualisht fjalë të reja. Të reja të cilat kur nuk i ka ditë. Pastaj, si zhvillohet, ndihmohet me këto qka i di për të fitu ato qka si di. Apo, është e njeriu kur është fmi, nuk din, është zero në njohuritë të ti. A i fillon gradualisht duke mërë njohuri. Dhe njohuritë e reja, si ndërton, duke undihmu me këto të vjetrat. Për shembull, njeriu i mëson di tre fjalë, pastaj për ta mësuar katërt të ndihmohet me këto tri qka i din. Andaj për shembull fjala e Zotit Xhelel Xhelal Elhamdulillahi Rabbil Alamin nuk e ka një kuptim, ka shumë kuptime. Prej tyre është se fjala e Zotit Elhamdulillah, falëndërimi i takon Allahut, ka ardhur në formën e lajmit dhe nuk ka ardhur në formën e urdhrit. Nuk thot Allahu falënderon Zotin, po thot falëndërimet i takojnë atij. që u falenderu për njerëzve, nuk u falenderua, ishte i falenderuar vetvetiu me cilësitë dhe emrat të cilat i ka Zoti jonë te bareke ve teala. Andaj të nderuar vëllezër, si shtetës do ta shfrytëzojmë këtë fjalë të Ibn Qayyim el-Jauziye se njohuritë e vjetra, të vjetra në aspektin ton, ato janë të reja për dikan, të njohura më herët, varësisht prej zamanit. Për shembull, na sot kemi mundësi e mësojmë një diçka. Ajo është ditë më herët, po na nuk e kemi ditë. Ti çdo libër të re që e lexon, ajo është për ti botë e re, për dikan botë e kaluar. Andaj Ibn Qayyim thot, rahimahullahu ta'ala, thot ndihmohu me kuptimet të cilat i din për ti zbërthi kuptimet të cilat nuk i din. Dhe kjo është dobija e cila neve na shtyt për me lexuar Kur'anin edhe më shumë. Wallahi edhe nëse i qasemi disa vëllezër, u i njoftova se Shejhul Islam të imije në Damaske ka bërë tefsir Kur'anin nga Al-Fatiha deri në Kul a'udhu bi rabbin nas 5 herë. Për Al-Fatiha deri në Kul a'udhu bi rabbin nas 5 herë. E disa pyetën me habi çka ka folën 3 herë, 4 herë, një ndatë ajete. Shumë e thjeshtë vëllezër. Kreta që ka sta marrë menja ti, aji ka folë. Është e thjesht, andaj nuk banë me bëhë krasim me padijen tonë me atë që ka di. Apo, sikur që e pitun Ibni Abbasin, që shimer Allahu logari njerëzit krejt për një qast. Dhe njeri ju me logikë kjo nuk i do këtë kapshme. Apo, me gjithë se subhanallah i ladhim, por gjithë Ibni Abbasin me gjithë se shumë në nivelin e vetë, ka thonë sikur që i furnizonë. Por Zoti jonë të bare kjo e tala, ndoshta për zajvlëkun ton, për zbehjen ton, i ka që disa avancime, disa përparime të teknologjisë që neve më letë t'i kemi t'i kapim. A për shemë sot dikush, kush e ka obligim për shemë atje, me ishlu pagat e njerëzve, pagat, rogat. Ajo pykja qysh i merë logari krejt, qysh është, a i më një të pullë, njëri i bangati këtë, normal, se kjo është njëri. Po i bangati krejt, pasaj me një pull të shtypur, krejtve ju shkojnë. Apo ti sot një mesaj e shkrun, edhe i selekton, sa? 50 veta. Edhe pasaj me një të shtypur, 50 ve ju shkojnë. Kjo tip e ban. E ban 1.000, e ban 1 milion, e shtypur 2 milion, apo edhe ju shkojnë të gjithve. Ti sot një status, një fjale e shkrun, dhe krejt që këtë tu për një herë e shofin. Ti një herë e kishtyp. Nëse kjo ti tu ka mundcu, atër qëfar bëhet për ilmin e Zotit të bare kjo e tjale, i cili është absolut i pakufizushëm. A da njeri ju vëzër, gjithmon, duhet të adin se nuk ka mundci me stagnu në dije. Sko stagnim në dije. Ma dje stagnimi në dije është ndaljen gjehel. Nëse do të dikush mjaftoj, nuk du as andej, as këndej, as më shtështoj, as të paksoj, nuk ka kështu, nuk ekziston. O shton, o stagnon në ignorancë. Andaj krejt që kanë stagnu, jenë frenu, jenë përmbajt, nuk dojnë shtim, ata kanë mbet në ignorancë, Zotin Arujt. Andaj leximi i vazhdushëm i Kur'anit në siguron dhe me thanje të reja. 17 herë në dit i thojmë Zotit, i hdina sirat al mustakim, na uzën rrugën e drejt, ti ki nevoj, në gjdo qas me të ardhë një uzim, i Zotit të bareke, vëtëar. Andaj vëzër kjo le të shërbejnë si shtytës që neve gjdo erë kemi nevoj me shtu diçka të re. Gjdo erë kemi nevoj diçka me ditë që se kemi ditë. Dhe ka thonë Shejhul Islam të imije fe inë në nefs të lteddu bil ilm. Shpirti ndinë knatësi, ndinë knatësi kur shton dije. Gëse ilmi vëzër është plotësimi njëri. Një ilmi është dalimi më, është vetia më dalluse të kënjëriju prej kafsheve të tjera dhe krejesave të tjera. Ma dje Zotit me këtë dije kam bilvlerësu Ademin Alehi Salatu e Selam bi melacit e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andë dhe zërë mosta nënvlerësojna për sëritjen, mosta nënvlerësojna ligjeratën, nga se njerëzit nuk kanë mundësi me parrulla dhe ngritjen e simboleve, kinëse apo unë jam me filanin, me allanin dhe mu mjaftu me këto. Jo, vallaj, me nga mbele Alehi Salatu e Selam i ka thonë bije së vetë, mëlqije së vetë, hadithin që e ka transmetuar Imam Buhariu, i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ja Fatime, ka thonë i Fatime, ti je bija ime, kërkon nga pasuria ime çka të kam mundësi të ndihmoj. Ka thonë, wala ughni anki min Allahi shay'a, dhe nuk kam mundësi me të bëj dobi te Allahu asnjë send. se ti e ki Zotin tanë Xhelel Xhelaluhu. Andaj në dunja ka mundësi njeriu me përfitu nga miqësia, nga grupet, nga klasat e njerëzve, po, ka mundësi. Mirë po në ahiret, Lëzër i ndihmon vështisën. Ajo është besimi dhe vepra e mirë. Dhe për këta ka nevojnë vazhdimësi me mësu dhe me rujt kualitetin dhe shëndetin e imanit të ti. Kemi ngellë të fjala Zotit të barë kjo vëtë ala në surën El Bakara, ajeti 60, thotë Allahu të barë kjo vëtë ala, wa idhi stësqa Musa li qaume, kur Musa alai salatu e selam kërkoj uj nga Zotit i ti për popullin e ti, ithne të ashara, fëkull në dhurib bi asake, fënfëgjera ithne të ashara të ajna, thotë Allahu gjellu ala në i tham, godit me shkopin tanë në gur dhe u hapën 12 burime. Thëtë Allahu Gjelluala, kad alime kullu unasin, e gjdo grup për njerëzve e dinin me shrabe hum vendin ku ka me pi uj. Kullu u e shrabu me rriski Allahi, hani dhe pini në furdizimin e Zotit të bareke vë të ala. Wa la ta'thau fil ardi mufsidin, dhe mos esni në për tokë duke bo zullum dhe fesad. Ajeti 60 i surës El Bakara. Të ndëruar dhe zër, disa djetarë kanë thanë, Zotë i jonë të bare kjo vëtë ala, po a numëron bive të Israelit të mirat në surën Bakara. Ja u kemi dhonë këta, pas e kemi bo kështu. Ja u kemi dhonë këta, pas e kemi bo kështu. Dhe disa djetarë kanë thanë, kjo është emira e nantë me radhë nga filimi i surës El Bakara. Emira e nantë. Nga filimi i përmendjese të mirave të Zotit të bare kjo vëtë ala. Fillimisht do t'i përkthejmë qysh janë në gjuën tonë, sa i banë gjuën ajonë, pasaj kuptimet e përgjithshme të cilat nëzirën nga ajeti, pasaj në fund të ligjeratës i renditim mësime dhe porosit të ajetit të cilat duhet nami pas me veti në jetën e përgjithshme tonë. Fillimisht lezër istes ka, kanë donë djetarët është talebu sukje, kërkim i ujit. Suki është uj, me dhënë uj. Pra Allah u gjitha thotë, kur Musa kërkoj nga Zoti i ti, këtu vlezë nuk është përmenë Zoti i ti. Dhe këtu del në pah, rëndësia gjuhës arabe. Nëse këtë djetarët e kam përkëthia ati dhe muni më këthi në Kur'an të përkëthimet në gjuhën Shqipe, se ati thotë kur kërkoj nga Zoti i ti. Por këtu në arabisht nuk ka përmenë Zoti i ti. Dhe kjo është ajo, aj stili i gjuhës arabe, kur heqë dishkan nga përmendja dhe është e sinuar ajo. Dhe heqët për një arsye të caktuar që e ka për qëllim thënësi, ky i cili fletë. Thotë Allahu Gjellu Ala, kur Musa u alai salatu selam për popullin e ti, kërkojnë nga Zoti i ti. Qa kërkoj? Uj. Nga si kishin ngellë në huti. Kishin ngellë në huti, në shkretirë. Thotë Allahu Gjellu Ala, fëkull në dhrib be asak el haqër. E ne i thamë, ti o Musa, godit me shkopin ta në gur. Këtu ka arë gur e shquar, por se djetarë kanë diskutua, është gur i shquar, gur i caktuar, apo është gjdo gur, du të shofni. Pas e dhëtë Allahu Gjella, fëmë fëgjarat ithne të ashara të ajle. Pas taj u qanë, fëgjër. Fëgjër, lezër, i thëjnë mëngjesit, fëgjër, i thëjnë gjunahit, fëgjër, i thëjnë burimit të ujit, e kështë të mërat. E është për qëllim qarje. Qarje. Nga se për shembull mëngjesi vjen dhe e qan natën dhe del. Dhe Allah e ka quajt fexhr. Ai që mëngjes. Por se në gjuhën arabe fjala mban kuptimin e vetvetes. Ka thënë Allahu xhallahu ala fanfajarat 12 burime të ujit. Qad alima edinin çdo grup e njerëzve vend pijen e tyre. 12. Do ta shohim cilat ka qenë arsyeja shumë interesante dhe me rëndësi. Hani dhe pini. Po thot uj, këtu po thot hani dhe pini. Dhe të shofëmi sepse ka thon hani, kur ajo është uj. Pasa ka thon Allahu te bareke ve te ala, wa la ta'thau, dhe mos e përdorni këtë begati për fesat në tokë, për keqbërje, për prishje të rendit. Të ndëruar dhe zër, këtu ka shumë dobi. Kjo ajet është shumë i dobishëm dhe ka prej do me thanjeve shumë të larta. Na do të më mundomi me i përgjithsue. E para të ndëruar dhe zër është, ka përmeni me në kaj me lëgjëzije, ka thanë se Zotë i unë gjellëvara, këtu i ka përmeni dy nimete. E para dunja uje, e dyta u krauje. E para është e kësaj bote dhe e dyta e botës tjetër. Cila është e kësaj bote? ka kërku ujë dhe u ka sjell ujin. Kjo është e dunjës. Bjerë ujë, ja ujë. E dyta është ukhrawije, ahiretit, e që thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në shumicën e rasteve, as ata e as shumica njerëzve nuk e lexojnë. Pra ajo është begatia, po ata se shohin. Cila është kjo të ndëruar vëllezër? Përgjigje e Zotit. Ja, përgjigje e Zotit. Istisqa faqulna. Ai kërkoi ujë e na i tham. Pra Allahu xhelali u përgjigj. Derisa Ibn Taymija thot, ai i cili gëzohet me kërkesën e kërkuar nga Zoti, më shumë se sa ajo që ai e ka dëgjuar dhe e ka përgjigj, ajo është i mangët në dijen e tij për Zotin e vetë të barë kjo vetë ala. Ha? Për me konkretizu më thjesht. Kërkon tipi Zotit tanë diçka. Kërkon një diçka, një gjësen, dhe ajtë a jep. Thot i bëndë të imi, nëse ti gëzosh më shumë, për ketë konkretisht që ka ta ka dhonë, më shumë se sa ajo që ajtë tu është përgjigjë ty, kjo është ignorancë për janës tane. Se ti nuk përdi cila më e madhe. Cila më e madhe? Cila është më e madhe? Më e madhe ajtë që po të përgjigjët ti, po të konsideron, po të merë në konsiderat. Andaj, thot, njerëzit e mëlloj, ku shikojnë? Shikojnë se Zoti është përgjigjë. Kjo është më e madhe. Andaj të dashohmi të ndëruar vëllezër, se kjo është hutia e madhe e njerëzve. E shikon materien, po haron se ai ju ka përgjigjë dhe kjo është më e madhe. Me të folë Zoti jo të barë kjo vëtë jala. Andaj Zoti jo në gjellë gjellë luhu, shkarë në haditën e pengamerit alai salatu të selam, se njerëzve u shtyjën dhe njëherë lutjet, u vënohën, për arshijet caktuara. Njëran nga arshijet është, cila është, që ki të ndjenë, më malë, më të malëngjejët për Zotin e vëtë barë kjo vëtë jala. Andaj tha pengamerit alai salatu të selam, disa dështijën edhe në akhiret. Dështijën edhe në akhiret. Ibn Qayyim i thot, Allahu gjellë është i pasur, nuk mangësohet më smja dhonë, por nuk ja japë se e do thirjen. Andaj tha pengamerit alai salatu të selam, e lidhu, bi ja dhe l'gjelali vel ikram. Këm ngullni, duke thonë, ja dhe l'gjelali vel ikram. Aje do me ni, me dëgju prej robit, ja dhe l'gjelali vel ikram. Do me ni dënesën. Andaj kanë thonë djetarës, se këtu janë dy dobi dhe dy mësimen nga kjo ajet. E para, sa Allahu i përgjigjet njërzve, dhe u apë kërkesat e tyre, por se kërkesa e realizuar nuk është më e madhe se aj po mirët me tyje. Aj po të kushton tyje. Ko, e kështë me ratë. Andaj të ndërrua dhe zëna kështu duhet mi lexu ajetet. Fekull në dhribu, fekull në dhrib be asak, i thamë godite. Mirë po bitë e Israelit ishin mësu veç me i pa një metet e prekshme. Një metet e prekshme. Që të da shumë i mësani ajetin tjetër, ma dje i ka kapë nostalgia për kohrat e fukaralloku deri sa ka thonë o Zot, po dojna kep, e hudër, ha? Kanë lip nga barishtet e jo në nivelin e vlerës ka e ka mjalti dhe uje e kështu më radhë prej negative të Zotit e bareke u e te ala. Andaj të ndëruar dhe zër, njëri ju duhet të kupton se kur Allah i përgjigjet aj duhet më shumë të shikon nga ajo që mu përgjigj aj se sa nga kërkesa që ja ka dhanë, se sa nga kërkesa që ja ka dhanë. Gjithashtu të ndëruar dhe zër, fjala Zotit e bareke u e te ala, idhrib be asak, godit me shkopin tanë. Ka mujtë Zotë i unë të bare kjo e të jara, pa shkop me jadhan ujin. Por se këtu ka do vitë shumë ta. Ligi i sebepit të ndëruar vëzër, meriton ndoshta edhe ligjarata, nëse ka libra të veçanta, vulliminoze, ku flasin për ligjin e sebepit, mes dy ekstremeve, ekstremeve të shkencëtarëve, të cilat besojnë ngurt për sebepin që ka e prekin, dhe mes atyre të zëtë e mohojnë sebepin si ligjë funksional në çështjet e kësaj bote, se cila është mesi. Se cila është mesi. Cila është mesi të ndëruar dhe zëtë? Shejhul Islam Ibn Tejmija ka një shprehje shumë fuqishme. Ka thonë shumica jo besimtarve, në shikimin e sebepeve e harrojnë shkaktusin e sebepeve. Edhe thojnë ra shi prej mjegullës. Ha? Ra shi prej mjegullës. U bo fëmiu nga mërdhënjët intime, apo erdh buka nga gruri, apo nga fara e hedhur në tokë, e kështu me ratë. Dhe këtë të dhe zërë janë proces që zhvillohet me ligjin e Zotit Xhelel Xhelalu. Nëse njeriu shikon nga ligj, tani dikush mundet me ndjerat freskin, po, çashtu ata, çashtu këshirin. Po na do ta shohim se edhe na si musliman kemi ndoz nga kjo. A kemi ndoz nga kjo? Kemi ndoz. Sidomos me përparimin e gjërave të reja. Ku na nuk e ndjejmë, nuk e ndjejmë direkt atë lidhjen se kjo po vjen nga Zoti te varë kjo te ala. Dhe shpesh herë ja përkatsojmë nimetet dyqanit. Ja përkatsojmë fabrikës, ja përkatsojmë fuqive apo elektrike, baterive të ndryshme. Pse? Dhe harojmë ati cili e ka kriju këtë fuqi elektrike. Andaj, fjala Allahu te bareke ve teala, thot drib, godit e ti, çfarë është vëllazër? Pohim i ligjit të sebepit, cila është ti godite. Dikush mund të më pa këta diçka lëvizje e kot. Ti masi ti o Zot e ban, pse më mshuhune? Të ti mshoj. Ili po të më rjemi, të alejhi salam, këtë vim të surja Mërjem, surja Mërjem është nga surët e hatashme, ku Allahu Gjelluana në tregon barën e ranë të Mërjemës, kur ka ikë nga populli vetë, qëka i thëtë Allahu Gjelluana? Shkunde, a, palmën. Hini vlezër në internet dhe kërkoni se si shkundet hurma. Sa fuqi duhet? Ha? Shumë fuqi. Keni pa palma shumë e fuqishme. E ka drurin andaj pejgamberi alayhis salam e ka shëmbulli besimtarin me këtë pemë. Dhe ti nëse e lezon skenën dhe hin skenë, i thu qysh mundet një gru me barë, e të meru me prej poplit vetë, kinë se ka arë me diçka amorale, me barë e cila është bo paburë, dhe është vetë dhe dijet se më konë këtë komod, shtatë zanja e ka problem, dhe me gjithë taj ka thonë shtyje pak. Ha? Shtyje pak të bindo hurma. Ti, njerëzit nuk e lexojnë këta, apo sidomos dembelat s'kan mundësi me lexu këta. Po Allahu nuk do me prish ligjin. Unë e kam caktuar që do të vjen me shtyje pak. Që mos vjen dikush me thonë, e ajo kon me rjemja. Ha? E kështu me radhë. Apo të argumentohet me gjërat e jashtëzakonshme. Andaj Allahu dhe njerëzit më të mirë ka thonë shtyje. Mshoj me shkop. Po pse më mshoj me shkop kur detit, çka i bën shkopi vëllazër? Merr shkopin tim mshoj detit s'ka kur far në kuptimin e skenës nuk ka ndonjë dobi. Por Allahu nuk don me prish ligjin e universit. Nuk don me prish ligjin e universit. Dhe kjo vëllazër është shumë e rëndësishme për neve. Sidomos për shembull kemi përmend, neve jemi në përgatitje sipër të ligjëratës, a është puna farz apo ekstreme të ndryshme. Dikush e shef me një folklor të caktuar, nga shtetet e caktuara, puna nuk ka farz. Pse sa ata spunojnë shumicat e vendeve dhe thoj puna nuk ka farz. Dhe vend ke ekstremi tjetër thot puna ka farz edhe nëse e lën namazin. Por mesatarja është ajo e cila na e sinojna. Puna është farz vëllazër. Ka thonë Shejhul Islam Taymije, kujt i vdes fëmiu dhe ai është i aft fizikisht, nga varfëria ai ka gjuna në vrasin e tërë. Dhe këto shprehje vëzat ti çish dush lexoj, këto janë shprehje të njerëzve të Zotit, e njohin fenë e Zotit Xhelal dhe shariatin e Allahut Tevareke ve Teala. Nëse fëmia vdes, e ti i je tamam, i je fizikisht i shëndosh, dhe duhet se Allahu i furnizon, ti ki dorë në vrasin e tërë. Madje ka thonë Shejhul Islam Taymije, kush është në mëgjmul fetava, në citatet e ti, a i cili s'ka para vetës për me ngranë, për vetë se mishtë të derrit, dhe nuk ka ushim tjetër, dhe ka arë në skaj për me ndru jetë, nëse s'havë dhe s'katil, e ka mytë vetë. Kjo qëfar është? Kjo është ligji se vepi du të më funksionua. Nuk unë është tu me ndu ma atë dhe vëshmërin e ftoft, e stakfirullah. Këtu e hasë, a i cilë e ka ndalu, këtu e ka leju. Këtu e ka leju për të amoj shpirtin. Andaj fjala Zotit të bare kjo vëtë jala, fot drib, godit e ti me shkop, shfar është vëzër? Është hedhje poshtë e skashmëris, apo të primit në mohimin e sebepive, ti godite. Këtu ka dhe dobi tjera të cila do t'i përmendim. Edhe tjetra e cila e balancon ekstremin tjetër është se shkopi vetë se godit, s'munët me arrit ujin. Arrit e bje Zotit. Andaj vëzër, mesatarja cila është me godit. Tash kjo fjala me godit ti e din. Çdo fush, në punë shkon, në tezg del, në çarshi del, lëviz ti lëviz. Pastaj aty i takon me çot detin, me pru ujin apo me e bë, ndoshta me e bë edhe kan. Me e bë shkopin gjarpër. Apo shkopin e pa gjarpër. E ka bo Allahu te bareke ve te ala. Andaj dhe zërmesatari është marja se vejpeve. Dhe zban me akuzu Allahu nëse dikush si ka morë se vejpët, pastaj me thanë kërkesa është vanue, apo nuk po masel Allahu gjelola, apo pastaj të justifikohet me atë se sigurisht mu nuk mu ka caktu kjo. Jo Allah. Gjdo sen Allahu gjelola kush e mërë se vejpin, ja jep. Pastaj doza e dhanëmës i takon ati. Doza sa ta jep, i takon ati te bareke ve te ala. Gjithashtu vëzër në këta ka dhe një dobi tjetër, dhe se të kam përmen djetarët, dhe ajo është se Benu Israelet vëzër, ju e shifni se her pas here, pas do dobije, pas do levërdije që ju vjen nga Zoti i vetë të bare kjo vëtë ala, Allah i qërton, se s'po falëndëroni. Para me ndo, ata pas ju qa deti thanë, s'të besojnë a Musa, që po fletë me Zotin tanë të bare kjo vëtë ala. Edhe na dojnë me dëgju fjallën e Zotit të bare kjo e teala. Andaj, idhëri be asak, qëfar është? Sikur Allahu gjellohat ju kishë që uj, pa shkopin e Musës, kishë e thonë Musa, ashtu se na të pasë nevoj për ti se vetë të daluji. Apo? A kishë e thonë kështu? Po ato thanë edhe më shumë, më vëzër. Ato thanë edhe më shumë. Ato thanë nuk të besojnë a që po folë me Zotin. Ta shofë na dhe na. Andaj, sikur Allahu mos ta kishë godit me shkopin e Musës, andaj, qëka i tha Allahu gjitha, idhërib bi asa ke. Kjo është për emri ti, me shkopin tanë. Pse me shkopin tanë? Se kishin thanë, kjere Musa ti rirahat këtu, se uj ashtu është të dolë vetë. Ma dhe kanë thanë djetartë, e kishin haru që qatë uj e bjen Zoti të bare kjo vëtë ala. Andaj, dhe zërë përshemun neve, në përdiqë mërin tonë, hajen, pijen, të mirat e Zotit, komoditetin. Andaj Allahu gjellu ala kër e ka përmen në Kur'an shtëpin, ka thonë, Allahu ju ka siguru juve shtëpi. Mirë, shtëpi njeri tullat vetë ingrit. Orse zban mi haru tullat, zban mi haru zjarën, zban mi haru e komoditetin të cilën tje e ke morë nga materja, resursi, natyror të cilën ka kriju Zoti, dhe tje e ke dhonë një farforme, fotografie për qefin tanë, dhe shpesh harti thu, une e ndërtova. Njeri ju, subhanallah, dyqysh, ndjen mes kësaj Zoti dhe une, dyqysh një qëfar lufte, apo? Allahu po, ama, une jam. Isha dhe të flasme dhe për unën, une. Duhë dhe zërë gjithonë dhe thonë, aj, une veç e mora e leshqëtu, i bashkovën e katrapestula, u po shtëpia. Andaj, kanë thonë djetarët se, godite me shkopin tanë, që ti ta di se ki uj, s'kish pasë, asë një rrugë me të artë të ti, për dhe që me lejnë e Zotit tanë të bare kjo e tjala. Andë dhe zë shpesh kur hajmë bukë, kujtoje. Kujtoje, Allah u gjithë se ajta ka mundësue. Mos me ndo se e ke blejnë duqanë, sa i duqanë e ka morë dikonë. Andaj gjithë sanë, ma dje dhe telefonin tanë që ka e shfridzonë, edhe kompjuterin tanë që ka e shfridzonë. Ajo është një fuqi që ka Allah u dhe ka mundësuneve me e përdorë, kur do në ndalë të bare kjo e tjala. Andaj mos haro se Allah u dhe e sjela ta. E për këta që ka duhet? Duhet me përkacu që ka thënë Allahu Gjelluala, kulu e shrabu mir rizqillah. Hani dhe pini nga furnizimi Allahut. Allahu donë me ja përkacu të mirat ati. Tha për nga mberi alaihi salatu e selam, hadithin që i kanë zirë Imam Ahmedi, Allahu donë me pa nimetin e ti të robi qfaqur. Qfaqur. Apo do të nxjerrësh ti në pa dhe të falenderosh Allahun të bareke wa te ala. Dhe tjetra dhe zërë, qka përfitojmë nga kjo neve? Ligji i sebepit o shumë interesant, norma e sebepit. Neve kemi përmenë, pak norma e sebepit, mirë po nuk mi afton, do shta ndërfjali me folë, duhet ligjërata të veçantën nga se na jetojmë në kohën e shumë ekstremeve. Dhe duhet me gjithë mesin e Zotit të bare kjo e tjala. Dhe zërë, ligji i sebepit o shumë interesant. Ligji i sebepit, ligji i cili funksionon. Por shemë kemi përmend, ka thonë Ibn Taymija, zjarri djeg, uji lag, thika prel. To këtë janë ligjet e sebepit, apo e kështu me radhë. Druri i njom është më pak në kapjen e zjarrit sesa druri i thatë. Këto janë ligjet e sebepit. Kto i ndron Allahu po ja u ka caktuar çfarë forme në esencë. Apo vëzër, për shembull njeriu ka mundësi e lut Allahu xhelal xhelaluhu për një kërkesë. E lutë. Thot o Zot, më furnizo me fëmi. Pastaj, ka mundësi e lutë Allahun të barë kjo e tala, o Zot më furnizo një shtëpi. O Zot më mundëso një familje. O Zot më mundëso një komoditet. E kështu më ratë. Dhe ki kjo regull. Dhe Allahu Gjele Gjelaluhu përgjigje vlezër ka mundësi e zbret, por kur ta zbrese e zbret në ato proceset të natyrshme. Dhe për shembull, ky proces i natyrshëm ka mundësi për shembull zgjat 10 vjet. Ai tu ka përgjigjë në momentin që ka e ke lut, por zbatimi komplet i asaj që ti e ke kërku zgjat 10 vjet. Dhe pas 10 vjetëve ti haron çka ke lut. Dhe çka thu, valla mos të ke filani, s'ka të bë kur gjë. Tani harove se në ditë u lutë. Andaj se kjo është shumë e rrezikshme. Kjo është shumë e rrezikshme. Andaj neve për shembull kur e lutemi Allahun te bareke ve teala, na disi i thojna si mos ma bish, që tu ta shohim një herë, u mas 10 vjetëve haroj. A haroj. Ama jo s'ban me haru vëllazë. Andaj ka mundsi për shembull njeriu i lutet o Allah largo ma çket barr, çket sprov. Dhe Allah e largon sprovën. Po për shembull sprovën çu she largon me sebepe. Del një njeri, vjen një njeri, e takon një njeri i cili ti thu rastësisht ke takim, ajo s'është rastësisht takim, s'ka në ndonjë rastësi. Allah e ka përmend gjethin si jo rastësi. Mos mendo se takimet e tua me njerëz janë rastësi. Gjithçka funksionon me kaderin e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Allahu kur ta bën me procese, neve harojna pastaj. Pastajna harojna. Dhe themi kush ta kryti punën, filani valla. E Allahu kumbet. Kumbet Allahu. Andaj dhe zërë, mos në habisin se bejpët, qoftë dhe proceset që zgjasin, me arru se a i cili ju ka dhonë efekt se bejpëve, është Zotit e bareke vëtë e ala. është Zotit e bareke vëtë e ala. Andaj të ndëruar dhe zërë, njëri ju nuk duhet të arru të Allahun të bareke vëtë e ala, dhe mos të përkacon begatit fillimisht të dikush tjetër, por të Allahu Gjellë Gjellalu, e pastaj të se bejpi. Pastaj të se bejpi. Gjithashtu, ka përmend dietarët se Allahu te bareke ve teala e ka urdhëruar Musa alayhi salatu vesselam që t'i godet me shkopin e tij për një arsye tjetër. Dhe kjo është për arsye të çuditshme, se sa ti ka përmend dietarët e akides dhe besimit, dhe sidomos ata që zot mirën me studimin e stilit të Kur'anit në formimin e fjalive. Shikoj fjala e Zotit idrib bi asak, godit me shkopin tënd. Çka do të thonë godit me shkopin tan? Ju e dini vëllezër se guri për nga natyra e tij është i vrazhët, i ngurtë. Andaj do ta shohim pak më vonë se Allahu do t'i çerton se zemrat e juve janë bosi guri. Janë bosi guri. Guri për nga natyra është i vrazhët. Kush e ka bërë vrazhët? Zoti. Shkopi është i butë. Karshi kësaj krijese e cila është gurr. Dhe goditja këtyre dy krijesave nuk ka ndonjë efekt. Merret në shkop edhe mshoj gurit. Apo s'ka efekt. Dhe Allah këtu e përmend thot me shkopin tënd. Kanë thonë dietarët që të argumenton Allahu Gjelle Gjelaluhu se aj i cili është në kontakt të vazhdushëm dhe është rësul të ju, është kontakt të vazhdushëm me Zotin dhe aj i jep efekt nëse do nga fuqit e ti, dikujt nga robrit e ti, aj është Musa alayhi salatu wassalam. Pra këtu, kanë thonë djetartë, është ithbetur rusul, ithbetur risale. E ka vërtetu Allahu që është pengamberë. Si? Mledhë një u shkop të juve. Sa të duhu një shkop? Edhe godit të. Provode. Mos po godet, mos po nxjeruj. Nuk nxjer. Atë ka thonë me shkopin tëndë. Se? Për më argumentu se kjo është në lidhje me Zotin të bare kjo vë të ala. Atë e të ndëruar dhe zërë. Goditja me shkop në gurë është ndryshimi krijimit, apo? A është ndryshimi i krijimit? Është ndryshimi i krijimit. Tani ndryshimin e krijimit kush e ka në dorë? Zoti jon te bareke ve teala. Mirë, prej nga i erdh këtë mundësia për me ndryshuar krijimin se flet me krijuesin. A e kuptuat si usil? Por me kon më vërtetuar që kjo është pejgamber. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, idrib bi asake. Ti godit me shkopin tan. Me shkopin tan. Andaj të ndëruar dhe zër. Allahu te bareke ve teala ju qonë për nga mbarve disa veprime të cilat argumentojnë se këto s'ka mundësi mi bo dikush përvec sa është i lidhë me Zotin të bare kjo vëtë ala. Deri sa kjo dhe shkone dhe në skaj tjetër, ku krishtert kure kam pasë Isai, ale i salatu selam, për e njallë vdekurin. Edhe pse djetarë kanë thonë, goditja me shkop e gurit është njallë vdekurit. Guri vëzërës nxeruj me të godit me në shkopit. Apo nuk nxeruj. Bërja e shkopit, gjarpër, është njallje të vdekurit, ndarja e detit është edhe ma e madhe. E kjo çka argumenton? Sa Allahu në duart e pejgamberve e ju jep fuqin, apo si sebeb, ata çka e ka në dorë veç Allahu te bareke ve te ala. Allah të ndëruar vetër në Kur'an do t'i gjeni, neve kemi përmen në fillim të ligjeratave, se edebi, apo, ne kemi përmen pak ligjerata, 23 ligjerata kemi mbajt, lidhja e besimit me edukatën. Mirë po kemi thonë se në Kur'an, edukatën dë njerë është, apo e nxesht mrena ajeteve, dush me zbërthy, me hek plunin, kadal, se s'mun është me pa shpejt. Dë njerë në Kur'an, vëzër, është një sen, ti thu, është shumë i vogël, por Allah me qatë vogël bën qudira. Si për shembul, në ku dvina të surja Jusuf, me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, dhe da shofë me atje një këmish veç për sëritët. Këmisha, pastaj prap këmisha, pastaj ajqoja prap këmishën, dhe ti nuk javënon me ndë në kësajnë. I thu këmish, qa mundet më konë kë këmish? Po kur keqështja me mytë Jusufin, tha këmisha, a, idhë hebu bi kamisi, shkoni me këtë këmish, thuni babës vetë se, apo e ka hongër ujku. Pastaj, këmisha te gruaja e ministrit. A i djali agjes vetë tha, si tjetë këmisha prej para apo prej pas, këmisha. Te tjetra, kur Jusufin e vërtetun që ajo është tani ministrë, qka tha, idhë hebu bi kamisi, tash mërë në këtë këmish që një babës tem, i vjen shikimi. A e shikoni se si është në gjeshtë kjo? Këto është njësan shumë i vogël, këmish, kamis, a për dhejnë këmish, të njëjtë është, kamis, këmish. Por Allah me qatë këmish e ka këthi shikimin Jusufit, Jakubit, a.s. Andaj Allah u gjelluala, donë me nga të regun, do njëherë, me sendet vogla, se fuqia nuk është në to, është taj cili vep efekt. Edhe këtu të Musa, a.s. Ku o fuqia? Të një shkopë. Këtë ki shkopi, a dini kërja ka njësë rasti këti shkopit, në surën Taha, kër ka dalë Musaj a.s. me familjen e vetë, dhe ka po një zjarë, ka dash me shku me gjetë, u dhëzën për rrugë, dhe ka po, i ka dalë një zonë. Edhe i ka thonë Allahu Gjelluala, ja Musa, qka është kënë dorën tonë e qka e ki? Tha, kale, hija asaja, kjo është shkopi jemë. Ka thonë djetarë, Musa a.s. e vlerësoj shkopin. Kjo është shkopi jemë. Dhe njëherë dhe zërën e kemi dësa një metë janë dvogla, si vlerësojnë, atë janë shumë. Ima Mahmedit, kërja kanë qumë burg lapsin, penën, edhe disa fletore, ka thonë si me mliru pi burgut. A? Ja kanë qumë penën për me shkrujt. A, sikletin e ka post, më zvde se pa e shkrujt qatë qka e di. Kërja kanë qumë penën edhe fletoren, ti thuhë, punë e madhe një fletore, na lujna me fletore. Po, ajo është një metë i madhë. Na, pse jemi në kohën e keqpërdorimit me të mirave, vallaj, do se një janë dvogla për nga mele së ramë, hurme, kur ka po pak në shtëpi, ka thonë elhamdulillah, një me ti madhë në pas ka ardhë në shtëpi. Andaj shiko mu sa tha, kjo është kopi jemë. Allah u gjithë tha, gjuje, tha, fe idhahi e gjennun, tha dhe u shfash në zjarë, dhe u tutë mu sa ojale i salazan, tha la të khaf, mos u tutë, se prej tani kemu bo për nga bërë. A në vezër shkopi, janë njësi prej atje. Pasaj qka u bo me shkopin? Pasaj me qatë shkop shkojt e Firauni. E para me ndoni vla, tani Firauni mbret. Mbret, perandor, e kishtona titullin e madhë, unë jam zot i kejtve. Dhe shkon një njeri, Musa a.s. i rrit të ky, dhe shkon me një shkop. Të kush të njeri mëj madh i Egjiptit. Që ka mujnë me menuaj? Ti ju në kam ju në nështrua. Kim ka zonë mu që ka me boha? Por Allah e sprovon, me qatë shkop. E kërë e ka po me atë shkop, ka thonë në të vras e para. Dërni e këtul Musa, lemni të vras Musën. Me që ka tut pak më zbohët, fesat. A në të dëruave dhe janë disa gjërat vogla, si shkopi, si këmisha në Kur'an. Apo, e shumë gjëra për shemull, të tjera, për nga mbira lejë salatë të selam, për shemull, gjubën. A? Gjubja e ti, paltoja e ti. Ka kushtu shumë, se ka nejtë në trupin e ndërshëm. Andoj, kërja ka dhonë Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, munafikut, gjali vetë, gjali Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, është gëzu shumë. Ha, shprejës e vdese vundit. është gëzu shumë, se po mbulohet me një gjube, ti thunë një gjubë, qa është ajo gjubë? Andaj, fjala Zotit Tebareke u Teala, idri bi asak, Godit me shkopin tanë, qëfar argumenton? Se Allahu Gjelluala edhe gjërave të vogla ju jep efekt, nëse donaj të barek e vëtë ala. Nëse donaj të barek e vëtë ala. Andaj dhe zënë nga kjo kuptojna se njeri ju nuk duhet ti nënçmon gjërat sa do që jenë të vogla dhe të mirat e Zotit të barek e vëtë ala. Andaj ka thonë për nga mërë a.s. Hadit që e kanë transmitu ime Mahmedi, ka thonë a.s. Men lem jeshkur alel kalili, la jeshkur alel këthiri. A.s. Mentalit, kjo është psikologjia. A ti mund është me lexu për shembull 3-4 libra, pejgamberi në një fjalë ta përshkruan. Apo ka thonë pejgamberi selam, ai i cili sfalënderon për pak, sfalënderon as për shumë. A e vërtet? Ai i cili thot faleminderit për një hurme, ai nuk thot edhe për një ton hurme nuk thot faleminderit. Andaj edhe ti thonë Allahut për pak faleminderit që të adaptohemi, familiarizohemi me thënjërit faleminderit o Zot. Faleminderit për këtë është shumë o kjo. Dikush se ka këta. Andaj tha pejgamberi alayhisalatu wassalam duke e citu vogëlsinë e gjërave tha ittaqun nar walau bi shatri at-tamr. Rujuni zjarrit qoftë edhe me një gjys hurme. Edhe sa është gjys hurme? Po çajë gjysëm dikujt ndoshta është në skaj të jetës së tij dhe i bën dobi. Andaj mos ti nënversojna gjërat e vogla, nga se kjo është një shkop, por që e ka pas nderin më përmen në Kur'an, bi asak, me shkopin tanë. Gjithashtu ka përmen djetarët, se fjallë Allahu te bareke, vë te ala fën fëgjarat ithnët e ashara, ajinë janë da në 12 burime, dhe kanë da mendime djetarë, pse janë da në 12. E para prej mendime vëzër, apo edhe shumisa djetarëve janë në këtë mendim se, ata vëzër kanë pas khasmi ndërmjet veti si kabile, biti Jakubit. Ndë ju shifni me Jusufin qëfar kanë ba, pas taj një për të tërë janë ata të njëti. Allahu Gjellewala ka ditë se ata kanë problem në ndërmjet veti. Ha? Dhe kjo është mësim nëse në premton koha me parmend pasaj në fund, se ndë njëherë nuk duesh ti të e ditë se njëse nuk funksionon me thonë o që është o pikë. Ti e di se disa njerëz nuk shkojnë shumë mirë. Apo? Edhe kjo obligim dytë mi respektu dhe mi ndëru, për shembull. Çfarë bën? Gjen forma. Allahu xhelalu ala dinte se bitë e Izraelit janë hasmi në mes veti. A mund të më thonë për shembull, këra, çto kena me çelni ujë dhe pikë, si doni hajde. Po copa bën, vrahon ato. 12 ajna. 12 të dashmi çel. Pse? Mos mu luftu ata. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka lanë të vogël dhe të madhe prej shkaqeve vetëm me largue për plasjen e njerëzve në nga lufta. Deri sa mo ka dalë jashtë takatit të tij, ka ndodhur. Andaj Allahu te bareke ve teala kur ka përmend surën Bedr, çfarë ka thonë? Çka ka thonë? As ju as ata su dash se patët plan mu taku. Walakin liqdi Allahu, por Allahu dejte me sos një punë. Në Bedër, skandal krejt për luft. Madje disa prej ushtarëve të pejgamberit janë pak nga gjenerata jo e ngritur, jo elita, çfarë thanë ja Resulullah nëse na përgatit. Nëse na përgatit. Madje edhe nga ana e udhëtarëve thanë nëse na përgatit. Liqdi Allah. A dhe zë, fjala Allahu i jlet 12. Çfarë do të më thonë? Kur ta dish se dikush nuk shkon me dikan, mos insisto nga se prish më shumë. Le hapësira. Le hapësira që të morin njerëzit frymë nga se i kanë nefsët e veta, i kanë egot e veta, i kanë qenjet e veta që s'kanë mundësi me i shtyp deri me nivel çka ata kanë mundësi me plasë. Andaj Allah i 12 burime, veç mësë përlani, që 12, veç mësë përlani. Pastaj thëtë Allah u te bare kjo e tjara, kad alime kullu unesin me shrabehum, gjdo kush prej tëre e dinin ku e kanë vendin e pijes së tëre. Kullu e shrabu, me rizki la, hani dhe pini nga rizku i Allah. Këtu vëzër është një dilemë cila ka mundësi më ngrit, ngritet në gjuhën tonë, në gjuhën arabe nuk ngritet farë, ndër i shef djetarët se shumë pak i qasën kësaj, se Allah u gjitha përflet për ujin, pasaj përdojt hani. A, shemull, kjo dalon. Mi po kjo e para është se dalimi në shpreje. Por shemull të na mjalt i hahët në esens pijet. Në gjuhën arabe pijet. Ekstremal. Andaj, mirë po disa djetarë ka thonë, këtu është edhe një kuptim tjetër, është se i vet uji, Allahu i ka thonë fuqi të ushqimit të trupit. Por shembull, pejgamberi alayhi salatu sallam ka thon uji i Zemzemit është për çfarë pihet. Uji i Zemzemit çish e bën jetën me pi për sa ta. Ibn Hajar al-Asqalani, ha, dietari i madh i muslimanëve, e ka shpjeguar sa i Buhari. Thot kur kum pi uji i Zemzemit, kum thon ja rabbel alamin me niyet por me e shpjegu një libër të sa i Buharit që se ka shpjegu kërkush për para se une dhe ka pime qatë njetë dhe ka dal libra ja? 19 vëllime në 26 vite ka shkryt rahmetullahi alej andaj dhe zërë përshimë për nga mesëm ka thonë u i Zemzemit është për qfar për shparfim, kuptimin edhe e mban takatin e njeriut andaj fjallë Allahut hani qfar e ka për qëllim se uji në këtë rast e ka edhe efektin e ushimit efektin e ushimit. Duhet shrabu me rizqillah nga rizqu i Allahu. Pas të ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu wa la ta'thau fil ardi mufsidin dhe mos shëtisni në për tokë duke bo fesat. Dhe këtu Allahu Gjellë Gjellaluhu jep me isharat se kur ka një mete, ka fesat. Kur ka fukaralëk, s'ka fesat. Andaj shtetet më të moja cilat bëjnë luft. Kur ka fuqi, kur ka pasuri, Kur është bosh katrime më shumë? Kur ka egzistu, barutia kur s'ka egzistu? Janë vrasë, s'ka mundësi më vrra për të jasaj mundësi s'ka e ka shpata. Apo, por tash për shembull me një pull të shtipur, shkon një qytet, Zotin arujt, nga fesadi. A në të dëruar, fjala Zotin Gjellumara, wa la ta'thau, ka thënë djetar, el athu, është me të prunë fesad. Thëtë Allahu të barëke vë të ala wa la ta'thau fil ardi mufsidin. E para kanë dhënë djetarët, e para mosu përlani për të mira. Këtë do të mirëni ata qka është taktue. Nëse kur ka të mira ka edhe ngrindje edhe konflikte. Kuptimi ditë kanë dhënë djetarët, la të këfuru mëse mohoni të mirën e Allahut. Mësë unë i tash e po mirë nam ujën e murëm edhe tani i shikojna punën tona, po? Jo. Por falenderon Allahun te bareke ve teala. Ketra kanë dhënë dietarët dhe kjo është shumë rëndësi. Tani mos u forconi me të mirat e Allahut i bani gjuna atij. Apo ka thënë Ibn Qayyim al-Juzeyri është çudi njeriu. Kur e ka sëmundjen, thot o Zot vetë shëndosh. Ti jam shëndosh. Kur e shëndosh Allahu i ban gjuna pastaj me shëndet. I smuti vëllazër nuk i shkon mendja të gjunoj. Ishmundi di shkon vesh me një vend të shëndetit. Po pastaj kur ta je pa Allahu shëndetin shkon me një të gjunoj. Kur je i ngop, andaj për shembull vezër kafsha, kur ngopët rahatohet. Andaj jep kafshës ushim dhe ajo pengon zullumin, ndërsa e kundërta të njeriu. Kur është i ngopur, rebelohet. Andaj Allahu na e ka bë farz agjërimin. Pse? Në tabiat e kena. Mos ha, ti s'dush me hangër për mu qetësu. Andaj e shati përshemë para iftarit, apo ma regull është. Mas iftarit, vinë grindjet. Pse? Se tani është ngop. Tani është ngop. Andaj fjala Zotit të bare kjo e tjala, wa la ta'thau fil ardi mufsidin, dhe mos shëtisin e për tokë duke ba fesat, është mos i përdorni të mirat e Zotit për fesat në tokë. Kanë thënë djetarët, gjithmonë kur ka të mira, egziston edhe fesati. Ma dje këta e ka përmend Allahu te bareke ve teala në surën Ash-Shura në ajetin 27 ka thënë Allahu te bareke ve teala walau basata Allahu ar-rizqa li ibadihi sikur Allahu t'u ajpte me bollëk njerëzve rrezkun sikur Allahu bastosh me shtri andaj thënë bëjmë upsud jedek shtrije dorën nëse Allahu shikoj surën Ash-Shura edhe shiko surën e Nahl të Nimetet. Shiko surën e Nahl e Nimetet edhe këtu në këtë ajet. Ajeti 27 nga kjo surë e begatshme. Nësë Allah u ashtri në robëve të ti rizkun, shka ndodhë? Le bëghau fil ardë. Kishin me bë fesat në tokë. Bëghi, qka është? Ngrindje në dërmjet veti. Ngrindje në dërmjet veti. Apo? A në dhezër, Allah u nuk e zbret sa dojna na. Po sa don ai, derisa kanë thënë dietarët, madje edhe çta që ai ka zbrit me kader, me caktim, edhe në këta ka fesat. Se njerëzit bojnë zullum. Ka thënë Allahu Jellu Ala, walakin yunazzilu bi qadar. Por ai e zbrit me kader. Me kader çka është? Me mos. Ma yasha sa të don ai. Innehu bi ibadihi khabir. Ai njeh robrit e vet basir dhe i shef. Andaj Allahu Gjela nuk i shton të mirat të dikush për çfarë, ka thonë Ibn Qayyim el-Jauzije, Allahu dikan e le fukara veç me elan të kvali. Dhe dikan e le të pasur veç me elan të kvali. Si kur të jandroje vendet, i ndrojnë edhe rolet në devoqëmëri. Wallahi, dhe fukara, me i botë pasur, qka bojmë? Ne kemi pa në alfabetet kër morën poste. Një janë alfabet, një ignorant, kër morën poste është problem. Ip kibri, vetë pëlqimi, ngritja vetë vetës, shkelja njërzve, e kështë të merat. Andaj Jusuf, jale i sëratë të sëram, kër morën post, qëfar i thanë? Inna në ra, kemin el muhsinin, thanë, po të shofë në prej bëmirzve, Wallahi, shumë bëmirës ka qenë, deri sa, kër ja ka vendos, enën vlavit vetë Bunjaminit, ato që i kanë thanë, ka thanë, ka pas kini vla që ka vjedhë, fe esër raha Jusuf o pinefsi. Edhe këtu Jusuf i bani sabër, kështu është njeri mirë, edhe postin, Wallahi, a i ka mujtë, për krejtë në burg mi quë. Hylle që kini, më kini qitë mbunarë, e bani zulum, e kini qërru babën, e gjithat fesat e kini ba, edhe këto alam shqip një menë se e pas ka pas hajdu të vlavina, a ky vlavi. Po mirë, po ajo është njëri mirë, andaj të ndëruar dhe zërë, njëri ju duhet të ruhet nga të mirat, nëse i ndrohen rolet, njërzit për shimu, bojnë fesat. Andaj fjala Zoti Gjele Gjele Luhu, si kur Allahu t'ja jep robve të ti rëzkun pa kufi, dhe sa dojnë ata, ata bojnë fesat. Ata bojnë fesat. Andaj kjo është ajo kuptimit të sënë, e kam përmend djetarët në qeshtën e këtyre ajeteve, neve në kanë gjenë ndoshta edhe shumë mësime, mirë po me kaqë do të përfundojme, tani i rëndisim edhe një përmledet të përgjithshme rrët dobive dhe mësimit të sëtë i ka ky ajet. E para të ndëruar vezër është liqëmëria e kërkimit të ujit bashkarisht. Andaj bitë Israelit i thanë Musës alejhi salatu wassalam, kërko uj nga Zoti jonë. Kërko uj nga Zoti jonë. Dhe do të dhimë të disa ajete ku bitë Israelit nga për edukata që ka e kam pasë gjithë të gjithë, disa për e tëre, ka thonë, lutë e Zotin tanë. Sel Rabbek, is el Rabbek, lutë e Zotin tanë. Sikur Subhanallah, sikur Subhanallah, zdojnë e thonë e Zotin jonë është. A te kam besu Allah u gjellë, lutë e Zotin tanë. Apo, sikur disa njerës përshemë, hajtë ju të gjaminës pak, e disë, a da hajni e njërë vetën musliman, po, apo sikur ju, a da i ka thonë, idhëb ente wa Rabbuk, shkoti dhe Zotin jotë, edhe krine punën. Mirë, për Allahu Gjelluala këtu me të ka eduku, ma dje dhe në surën më të madhe, që ka e ka zbrit surën e El-Fatiha, nuk ka thonë, o Zot, udhëzom, po ka thonë, ihdina, udhëzona. Kjo shumë madhe, nëse kupton, në kolektiv, në gjemat, ande ka thonë, alejhi salatu wassalam, jedullahi me al-gjema'a, dorë Allahu të është me kolektivin, me grupin e muslimanve. Në të vërtetë, normal, jo me të kota. Andaj, neve në është ba e lidhshme që nëse ka thatësira dhe nuk ka munges të ujit, që neve të lusmi Allahun të barek e vëtjala për ujit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka zbatue këta. E dyta, prej mësimet të sëtë i kam përmenë djetarët, është se pejgamberët në varforin dhe Allahun të barek janë të njëjtë. Andaj, tha Allahun, istësqa Musa li Rabbi. Istësqa Musa li qaumi. Allahun e luti Musaj. Që nën kupton çfarë? Se pejgamberi s'ka cilësitë e Zotit. Kjo është mësim, dhe shikoj dietar se si e studioj një fjalë të Zotit. Istësqa. Ata kur thanë o Musa s'kena ujë. Ai si pejgamber çfarë boje? Ai është pejgamber mesazh për çon. Komunikon mesazh. Andaj pejgamberi nuk ka cilësitë e Zotit. S'ka uluhije. Dhe kjo është rrëd. Kjo është kundër përgjigje për ata të cilët mendojnë se pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe joni të tjerët kanë dorë nga uluhia. S'ka pejgamberi selam dorë nga uluhia. Çka tha Allahu xhela istasqa e luti Allahin Musaj. Se dha ai lut, s'është i varfër. Është i varfër. Andaj kur mbet vet Musaj çka tha o Zot. Inni lima anzalta min khairin faqir. Tha o Allah kur ul në pemë duke ikë për Firaunit, para se mi pa ato divajzat, qëfar tha? Pas e ndihmoj divajzat, qëfar tha? O Allah, qëfar të më zbritë të shprit mirave, jam fukara për që ta. Ha? Dhe kemi përmenë se i bënkaj me lëzije në këta jetë, ka thonë, ja kalon zxedhen ati, veç kje ka kazu fukara lëkun. Te bare kjo vëtë e arë. Këta e njofin Allah. Andaj, mësimi i ditë dhe zërë është, se pengamert nuk kanë zotësi në hinitet, në uluhije, në rububije, s'ka e të cilë zotë, du të me lutë edhe ajë, Allahun të barë kjo vëtë ala. Mësimi të rejtë ndëruar dhezër, është rafetu Musa, alejhi salatu selam, bi kaumi. Këna duhet shumë. Dhe mëshuria e Musajt, alejhi salatu selam, e popullin e vetë. Imam Kurtubio ka përmenë në tefsirin e ti, se këtu Allah po janë nëmronë të mira, dhe kjo gati është e mira e nantë e bive të Israilit, pas do të mire ka një rebelim, pas do të mire ka një rebelim. E nuk tha Musa, për juve me lutë Allah, unë një të mirë, ju një rebelim, një të mirë, një rebelim. Por qëfar tha jo, isë të s'ka, tha ose zbrite. Zbrite, a dini ku janë dhe zërë këto? Këtu të ulip uja, a di ku janë? Ku janë humbë, janë humbë me një lagë, që s'kanë ditë me gjithë rrugën. Ti, jetë i huën e fil ardi, kanë shëtit në për tokë, s'kanë mujtë me gjithë rrugën. Me gjithë se janë pra në dënim, Musaj a.s. nuk zbritin mbi të dënim, e që disa njerëz e kanë këta vëzër. Andaj cilësia për nga merë, cila është vëzër? Dhe mëshuria. Ju dhimët njerëzve të ta. Nuk kanë, a ti diherë rebelu, zdu me të pamo, jo vëzër. Njeri ju është kabil, është i pranushëm për përmirësim, deri sa frimon. Tha për nga merë a.s. Allahu e pranën të upën, pak deri sa me dalë shpirti. Andaj, për shemë, Allahu Gjeli Gjelaluhu në ka të reguhe për Firaunin, kur ka fundos Allahu Gjeli në det, ka nërë njësa transmitimi, ka përmenim nuk e thiri, se Gjibril a.s. ka hedh zal, rër ka hedh në gojën e ti, ka thonë, khaufen, nga friga, sa e njëfë Allahu Gjeli Gjelal, ka thonë, nga friga, mos pja pranën prindimin. Sa i fesat gjimë adhë konë. Ha? Ka thoni më këthiri, kjo nëse argumenton për diçka, për çka argumenton? Sa Allahu nëse i pendohu është apranën të upën. Sa i s'hup kur gjo. Dhe këtë cilësi e kanë pengamber. Këtë cilësi e kanë pengamber. Andaj dhe zër, shiko dhe mëshurin. Nuk tha, ju i në rebelu shpesh. Ju i në rebelu shpesh. Dhe dhe zër e kanë akuzu Musaj në trupin e ti. Ka thonë, ka të meta ki, s'ka lëzon. Êshtë imbuluar të metet e ti. Ma dhe kanë bëha i gare me Musaj në salatu selam. I ka thonë, e të të khidhu në huzua, ka thonë, apo lunë me neve që të të shofëmi të njarja e, surës el Bekara, mi po me gjithë tha Musaj alai salatu selam. A në vezër kjo për çka vlenë? Prindi, mësusi, hoxha, misionari i fes, mesajit të Zotit, jo misionar, spion, Zotin Arrujt, po a i cili e bartë mesajin e për njësëram, a i cili donë me bani kajrë qoftë dhe të shpija e vetë. Mos ju rebelohet njerëzë me njerë, ju s'kini ngu, ju s'baheni njerëzë e kështu mëra. Jo, vezër, njerë ju duhet me bërë sabër, durim, se ka mundësi që dëkush me e pranu të vërtetën dhe me u përmirësue në ata që ka edo Allahu te bareke ve teala. Mësimi i katërt të ndëruar, vezër, është i thbetu sem'illahi azze ve gjell, është vërtetimi i dëgjimit Allahu gjellu ala. Istesqa fe kulna. Allahu gjellu tha, Musa na ulut e na thamë. Që na e ka dëgju Allahu te bareke ve teala. Andaj sa kemi na problem me këtë pikë. Kjo është pikë akaidie, besimit. Ku na lut me Allahu xhallahu ala, a kemi bindje se po na dëgjon? Është shumë problematike kjo. Doniherë i bëjmë adhurimet me një çfarë fasade, me një çfarë pashpirtësie, me një çfarë pandjenja. Çira është ajo? Nuk e ndjejmë që Allahu na shef tash. Apo andaj për shembull gjenjer i çon durt i ul, apo apo edhe me hallin e vetë sikur të gjithë thot, pa i si ta ketë me madhon, ka me madhon. Jo, pa i do me të po të ullë, do me të po të ashef që a i pëtnin, dhe a i e donë këta, nga se ti kur beson sa a i dëgjon, kjo është madhrim për Zotin Gjellu Ala. Kjo është madhrim për Allahun të barë kjo vëtëra, kjo vërtetim sa a i të shef dhe të dëgjon, e pasaj nëse të përgjigjit dhe shethe ma e madhe. Andaj vërtetohet këtu dëgjimi Allahun të barë kjo vëtëra. Tjetra vezër është, fuqia Allahu te bareke ve teala absolute. Cila është kjo? Kjo është vëzër se Allahu xhallan nga guri dhe nga druri ka nxjerr ujë. Nga druri e ka çau detin. Nga druri ka nxjerr gjarpër e kështu me radhë. Këtë kjo vëzër është në kudretin e Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo është në kundërshtim me ata i cili beson në materien si vepruese absolute. Materia nuk vepron absolut, por kjo është e nënshtruar. Kjo është e nënshtruar. Por që më të ndërruar dhe zërë, zemra jo, është organi cili punon natërshëm, i ka caktua Allahu e gjelë me punu. Por a është efekti i saj absolut, a i kufizuar? I kufizuar. Mirë, Allahu te bareke ve teala, a i ka dhoni qëfar ligji cili ajo vetveti ju funksionon? Po. Po, me ilmin e Allahut, me kudretin e Allahut, ajo funksionon. Andaj kanë dhënë dietarët, ligjet e Zotit që janë në tokë, ata kanë efekt, por Allahu ka mundësi me morë efektin. Për shembull, Allahu xhallahu ala na ka treguar në Kur'an se zjarri djeg gjithmonë, por vetëm nëse ai don më ia tërheq ndësinë. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, fa kulna ya naru. I tham, o zjarr, kuni barda. Tani bohu zjarr, bohu i ftoft. E tani bohu i ftoft, kjo është e jashtëzakonshme. Kjo është e jashtëzakonshme. E nuk ban me morë këtë për arsye, se Allahu me dash të ndronë. Po të ndronë, po të duhesh më konë Ibrahim. E ti sije. A e kupton këtë dalimin e madhë. Pro esenca që ti nëse prek me zjarë djegësh, e nuk ban me dhonë Bismillah si Ibrahimi. Jo, e pastaj mu këtë shkuptu njërzit. Andaj dhe zërë, Allahu gjelëve, në të regon ku drejtën e vetë. Pra, Allahu te bareke ve teala, shkim përmend të Isa, alayhi salatu selam. Njëri i tha, apo Isa, alayhi salatu selam. Allahu ka kudret, tha ka kudret. E gjelin e caktën Allahu, tha po, Allahu. Tha mirë, me hip në kodër dhe mukci. Dhe me uherë. A vdes ajo, nëse Allahu se ka shkrujt. Që ka i tha Isa, alayhi salatu selam? Tha Allahu në ka kriju me në sprovu aj, jo në me sprovu ata. Mosluhi me Allahu në gjellë e gjellalu. Mirë po, edhe pse Allahu të vare ka po e gjellë. Nëse ti, ka thonë që e kusamë të imije, nëse ti hip dhe këcen, që është të ekipa se gjellë me vdekë. Nuk mund është me lujtë me Allahu në të bare kjo vëtjala. Ma dje kjo të ti difishohet dënimi, për shkak hajgarës. Apo? A në edhe, Allahu në atregon këtu, se nëse du e baj, po ti punon ata qka është e zakonshme. Punon atë çka është e zakonshme. E gjashta prej dobive të nderuar vëllezër është se Allahu te bareke ve teala ka urtësi të madhe në ndarjen e ujrave të cilat ja u ka dhënë. Allahu te bareke ve teala vëllezër Kur'anin e ka zbrit rend për njerëzit. Nuk e ka bërë prishje për rendin. Andaj për shembull Allahu te bareke ve teala ka thënë 12 ajna. 12 burime. Shpesh arë neve, për shembull, dojmë me një burim. Ha? Dëgjysh, nuk e ka përdin, për shembull, për një diskutim të vogël, për një mos marrëveshje të vogël, për një mos pajtim një ide të vogël me pajtimin e bazës, apo Kur'an dhe Sunne. Dhe pastaj ekziston një dilemë, një shikim i ndryshëm, apo ja, për shembull një rast, edhe pse koha kaloi. Imam Shafiu të nderuar vëllezër, para se më kon Shafiizmi, që ka konë? Kemi përmenë në pak, po këtu e hoazojmë këtë fragment. Imam Shafiiju, vëzër, para se më konë Shafiiju, më konë Maliki. Se është nëzatë Imam Maliku. Dhe vëzër, na normal se përshkak se kanë kalu shumë ko, dhe imi Malikit, Shafiit, Hanefit. Po qëfar vështirësie dhe zori ka posë Shafiiju, dërsa u bo Shafiiju? Imam Shafiu në poezinë e tij ka çajt vetë vetën në momentin kur ja ka nis pak mi dallu disa pika nga Maliku. Edhe e kanë mallku disa nxënës, ka thonë dole pi feje. Ja, dole pi rrugë. Ka thonë kadal, se prapë për mua është hoxhi Imam Maliku. Jo, vetë se çish ka thonë Imam Maliku. Madje transmeton Imam Dhehebiu dhe Ibn Kethiri dhe dietarët e historisë se shumë prej tërë janë rebelu, ka thonë pi sot kena hoxhë. Pse vëllazër? Nga se ka përdi, si a barë për që e mund një qëfar dile, një qëfar mos pajtimi. Andaj njëni prej shokve të vetë, Junus e ka pas emrin Imam Shafiu e ka pas një shok, dhe një ditë për ditëve kanë polemizu. Kanë nda mendimet, ka shkëmbi mendime, janë nda. I ka shku Imam Shafiu të shpia. E i ka thonë, o Junus, a ban edhe mësë mi pas mendimet bash, edhe më konë vëllazni? Ka thonë, vallaj, Allah i të kanë ngritë shumë. Ka thonë, unë e nefë se me pata pak problem, se me ka përdina. Ka thonë, po, ka mundësi. A ne përshemë, vëzër, Allah me këta që kanë mësonë, përbije ndë njëherë, përbije. Apo përshemë, neve, apo e shumë vidi kanë, i qonë durë dëri këtu, a tjetëri jo i qonë dëri këtu, a njërën i mërë të këbi, tjetëri së mërë të këbi. Imam Mahmedit të ndëruar, vëzër, përshemë, ka të vëzdu Ibn Kudame, El Makdesi, njërën i cilë është hambeli, kërë ka diskutu, a nërë kërthiz, a mbi kërthiz, a në kërthiz. Ka thonë, Imam Mahmedi ka thonë, si dush nër, si dush në kërthinë, si dush mbi kërthinë. Wallahi, veç këtë mendim se ne durojmë plot. Jo, veç për mbi kërthinë. Veç për mbi se kjo suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Wallahi, me e pa në Imam Ahmedin. Ibn Qayyim al-Jauziyja thot, Imam Ahmedi është falë nër kërthinë. Hambeli, është falë nër kërthinë. Po e marë vlezër këtë meselës është shumë vitale, shumë e gjallë të njerëzit. Dhe qka thonë njerëzit, shkoj kë, fshije, bjene tjetëri. Qy shko mundësimi fshije njerëzit shtu? Për një dilemë, për një mospajtim? Dhe se ajo ekziston mundësia për me bo polemik të madhe. A kështu. Fjallë e Zotë i Gjellore, ithne të ashra, 12. Pse vlezër? Pse 12? Se durojnë ato. A njëni fis, shko, a i vdes, be, vdes, është një gatë që me vdek, spi ujtë e ki. Spi. A kemi edhe sot njerëzit? Ka dhe zërë, dhe vdes nuk shkojt e filani. Apo, e kështë me rakë. A dhe zërë, nga që ka pësojnë e piksoj? Ka përdinje dhe njerë. Ha? Thuj, tamam, kjo ka qësën e vetë, kjo është Hanefi, kjo është Hanbeli, kjo është Shafi. Nëse bazamenti është, andaj, shiko armiku, a i nuk i bank të ndarje, thotë këto muslimant. Ndërsa na, ta përshimë për ndarjet vogla. A dhe vezëm e së është bazamenti shëndosh. Nëse imani është tamam. Nëse besimin Allahu Gjellë është tamam. Të tjera vezër duhet me kriju, a? Me kriju hapsira të cilat neve nabon më elastik në kuptimin e ndjenjave dhe mospajtimeve të njerëzve. Edhe dobija tjetër e radhës, dhe ajo është e shtata, el asfë fileshje, el hil, fjala Zoti Gjellë uala, kulu e shrabu, me rizki Allah, hani dhe pin nga rizku Allahut, kjo është liqë, ka thonë Imam Shafi'iu, se esenca të gjërat është halal. Nëse do të dikush, molla, pëse është halal? Në kurkën Kur'an se gjejna se molla është halal. Dardha, qërshia, ha, hurma, ku shkruun se molla është halal? Shkruun kurkën. Po shkruun alkoholi është haram. Kjo është regull, dhe zërë. Kjo ta merë regull. Cila është regulla? Esenca e gjërave është halal. Ndërsa, përjashtimet janë haram. E jo dikush për shembull, e pse kollomoçi është halal? Po nuk vetëm Allah kështu. Nuk pyetja është gabim. Andaj ka thënë Ibn Taymije se me ditë me vetë është mesele. Dikush di me vetë. Andaj esenca e gjërave është halal. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, deti ujin e ka të paçt dhe ngordhësirat krejt i ka halal. Mos vetë dikush tash për shembull, mirë, na e kena gjetë një pak si e madhe, çfarë më bëj asaj? Hel halal është. Se s'ka orë tekst. A dhe të dërruaz me dhe regullë. Dhe përse kjo juridike, fikhije, por se na duhe, se ajetja përmenjë. Kullu, hani, kur nuk ha, kur ka thonë prit. Wallahi, kur thotë prit, dije se ka fesat. Dije se ka fesat. Ekstremerat. Dhe mësimi i tetë, dhe me këta përfundojnë, është se Allahu Gjelluala e ka ndalu fesatin, ka thonë Allahu Tebareke ve Teala, wa la ta'thu fil ardi mufsidin, dhe mos esë në për tokë duke ba fesat. Allahu Gjellë Gjellë nuk e donë fesatin. Edhe fesati kur bëhet, kur njeriu ka të mira. Andaj, shpesh herë neve për shembull, themi, le t'ja mban dert ai fesatin, ai zullumqari madh, që i ka pare, pushtet, e kështë më ra. Jo, vëzër, mbajo edhe ti pak ati fesatit të shpia jote. Wallahi me 50 denar bëhet zullumqar, nëse se qënë të veni vetë. E kështu me radhë. Andaj, lejti zullum qartë të mdoj. Jo lejt në kuptimin mos mi ditë kush janë ata. Po mos me ndo se ata ta freskojnë ti zullumin e vogël. Se ti nuk i ingarkum me qaqë. Apo, por që i mullam me thonë, ne t'ja bojnë pasanikat, mos bojnë fesat. E ti si fukara, e unë si fukara, e aj tjetëri. Jo, dhe zërë. Ti në qatë standardin tanë, ti që tu sa i e i drejtë. Apo, ti që tu sa i e i drejtë. Tha për nga mbele, alej salatu selam, një dinar. Ja ka shku 1 milion dinarve. E përmendëm hadithin në të vlerët e qytetrimit. Pse? Se që ki 1 dinari, qatë i ka posë 2 e ka dhonë 1. Ka mundësi dikush i ka dhonë 1 milion, për i ka 5. A dalon? Dalon. Andaj Allahu Gjellar nuk e do fesadin. Qoftë edhe me pak. Qoftë edhe pak, Allahu Tebareke ve Teala nuk e do në ta fesadin. Na e lusmi Allahu Tebareke ve Teala që Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu në ndryqon me dijen e Kur'anit, me dijen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahu Tebareke ve Teala që Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu ti të na bashkon në të vërtetën e Kur'anit, të vërtetën e sunetit pejgamberit alaihi salatu wasalam. E lusmi Allahu Tebareke ve Teala që Allahu Gjellaluhu ti bashkon zemrat e muslimanëve. ti bashkon ata me ata çka e don Allahu dhe është razi prej saj. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalu na shton motivin në kërkimin e dijes, në kërkimin e njohurive të reja. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhele xhelalu na bën të jetojmë me islam dhe të vdesim me islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.